en ligt dat straks wel toe. En dan de ouderen onder ons. Ja, de corona-injecties, vaccinaties, die beginnen deze week. En hoe zit dat nou eigenlijk met onze ouderen? Zijn dat ook prikvertikkers of willen die de prik juist wel? Dat gaan we straks onderzoeken en de uitslag daarvan die hoor je dus verderop in dit programma. Verder, zoals je van ons gewend bent, natuurlijk veel muziek in deze de late avond. Harry Shaping begon. Nummer 2, A Flock of Seagulls. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. I want you here with me. Yes, you need to know. Everywhere I go, always on my mind, in my heart, in my soul. Baby, you're the meaning in my life. You're the inspiration. Bring feeling to my life. You're the inspiration. Wanna have you near me? Wanna have you hear me say, yeah. No one needs you more than I. No one needs you more than I. Cetera, onmiskenbaar een van de toonaangevende stemmen, zoals dat zo mooi heet, van de groep Chicago, voluit Chicago Transit Authority. Peter Cetera, in dit geval samen met As Yet. En You're My Inspiration. Herman de Bruin is altijd onze inspiratie. Schiedam, dat weet je, dat is de stad van de jenever. En de jenever brengt een hoop warmte. Maar van die jenever wil je ook wel eens af. Gas geeft ook een hoop warmte en daar willen ze in Schiedam ook wel eens vanaf. Herman, hoe zit dat? Als gast in de studio heb ik John van Sliedrecht. Hij is namens de D66-fractie in de uitzending. En we willen het hebben met elkaar over de nieuwe energie voor Groenoord, John. En dat betekent van het gas af? Dat betekent inderdaad, kort door de bocht gezegd, van het gas af. Ja. Als je gaat kijken, er is ooit een klimaatakkoord ondertekend in Parijs. Mm-hmm. En dat regelt, of daarin spreken bijna alle landen in de wereld af, dat er minder uitstoot van CO2 gaat komen. Ja. Nou, een van de zaken die daaruit voortkomt is dat in Nederland het kabinet heeft besloten om in 2050 met z'n allen van het gas af moeten. Mm-hmm. Nou, dan moet je dus als Schiedam ook. En bij het tot stand komen van onze coalitie in 2018 hebben we afgesproken dat we onderzoek zouden gaan doen naar het in zijn geheel van het gas afhalen van de wijk Groenoord. Op vrijwillige basis. Om te beginnen. Ja. Ja. Ja. En waarom nou Groenoord? Nou, dat heeft een aantal voordelen. Er loopt langs Groenoord, langs de A20... een warmwaterleiding. Die gaat van de Maasvlakte naar Rotterdam. Okay. De leiding over Noord heet die. Als je het nou heel simpel zegt, dan zeg je van, nou, je maakt een koppeling van die leiding en je zorgt dat er een aftakking die wijk in gaat. En je kan die hele wijk kan je aansluiten op dat warm water. Iedereen heeft warm water. Wat zegt voor iedereen heeft dan warm water? Dan zou in principe iedereen die dat wil warm water kunnen hebben. Ja, ja. Oh, het gaat op vrijwillige basis. Ja, we hebben besloten als gemeente om mensen niet te gaan dwingen. Er wordt wel eens geroepen van, oh, er komt een aardgasverbod in Schiedam. Dat is volkomen onzin. Nee. Bewoners kunnen kiezen. Kortom, voor de politiek een ingewikkeld dossier. Hou op. Ja, enorm. Ja. Ja, ik zit er nog geen slapeloze nachten van, hè? Nou, die heb ik niet zo snel, maar het heeft weinig gescheeld. Nee, ja, ik zit 6,5 jaar in de raad. Mijn collega Arjen Kuin vanuit de fractie waarmee ik dit dossier namens D66 behandeld heb, die zit nog 4 jaar langer in de raad. En wij hebben nog nooit zo'n ingewikkeld, omvangrijk dossier gehad. Ja. Ingewikkeld, omdat het gewoon een heel ingewikkeld technisch verhaal is, maar ook financieel heel technisch. En nooit eerder gedaan. Nog nooit eerder gedaan in Schiedam. Mm-hmm. En ook als je kijkt in Nederland, hè, er zijn wel wijken die van het gas af zijn gegaan, maar eigenlijk niet in de vorm zoals we dat hier in Schiedam willen gaan doen. Nee, nee. Maar ja, financieel is het verschrikkelijk ingewikkeld. En het gaat, of je het nou wel of niet doet, het gaat een impact hebben op Schiedam in de komende jaren. Ja. Maar daar zit je als raadslid voor om een beslissing te nemen. Ja. Alleen, die moet je wel overwogen nemen. En dat is gebeurd? Dat is gebeurd. En wat betekent dat voor de mensen? Uiteindelijk is de raad met een kleine meerderheid akkoord gegaan. Wij hebben op het laatste moment, eigenlijk op de avond zelf, de beslissing genomen om het raadsvoorstel te steunen. Mm-hmm. Omdat er wat toezeggingen ook zijn gedaan met de richting zaken waar wij problemen mee hadden. We zijn akkoord gegaan. En wat gaat er nu gebeuren? Ja, de komende jaren gaat er vanuit de gemeente en vanuit WoonPlus en vanuit Eneco, dat zijn de drie partijen die dit met elkaar gaan doen, in gesprek met de bewoners van Groenoord, om te kijken van nou, onder welke voorwaarden willen jullie aansluiten? Gaan jullie meedoen? Hoe gaat het betaald worden? Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. En dat is iets dat gaat echt een aantal jaar spelen. Ja. Zelfs zo, het zou kunnen zijn, 2050 moet iedereen van het gas af, om het maar zo te zeggen. Ja. Je hebt daar nog een uitloop in van 12 jaar. Dus het zou zelfs tot richting 2060 kunnen gaan lopen. Lange periode, maar wel beginnen nu, want anders red je het niet. Nou ja, dat is dus wel inderdaad een van de zaken. Schiedam is een grote stad, bijna 80.000 inwoners. En ook nog allerlei oude wijken waar dit ook nog moet gaan gebeuren in de komende jaren. Maar de pilot is dan eigenlijk Groenoord. Ja. Nou, en andere delen van de stad kan het misschien op andere wijze. Maar voor Groenoord kiezen we voor die warmwaterleiding. Ja, want die ligt daar toch. Ja. Is er wat te vinden op de website al over de consequenties die dat heeft voor de bewoners? Of zijn we daar maar nog te vroeg voor? Voor de gemeente Schiedam zou ik zo niet kunnen zeggen. Op de website van D66 heb ik wel een uitgebreid verhaal geschreven. Eigenlijk met de afwegingen die we hebben gemaakt om voor te stemmen. Maar er gaat in de komende jaren vanuit de gemeente Schiedam nog voldoende gebeuren qua communicatie. En de bewoners, worden in ieder geval bij betrokken. Absoluut. Hoop werk nog? Maar het gaat wel voor elkaar komen. Ik alle vertrouwen. Hoop het van harte. Ja. Dankjewel voor het inkijkje in Groenoord en de nieuwe energie voor Groenoord. John van Sliedrecht, hij sprak erover namens de fractie van D66 in Schiedam. Kijk nog even op de website om daar wat over te vinden. En daar komt nog veel meer over tevoorschijn natuurlijk. Dankjewel. Chauffage pour allumer son petit cœur. La flamme s'est étouffée il y a maintenant quelques années. Le vent s'est faufilé dans ses os à travers ses gros tricots. Ça prendrait plus que la braise pour amener la chaleur de sa peau. Mais le temps passe entre ses regrets et ses déceptions et les vieilles photos accrochées dans le salon. Mais le temps passe trop. Est-ce qu'il y en a encore pour longtemps? Elle aime les matins de soleil, ça lui fait un peu de chaleur. Puis elle se dit pourquoi attendre pour fabriquer son bonheur. Elle n'a qu'à croiser deux amants qui se dévorent des yeux pour se rappeler que dans le bon temps son tricot était fait pour deux. Mais le temps passe entre son vieil amour et la vieillesse. Elle n'a pas pris le temps de revivre sa jeunesse. Le temps va s'écouler. Ça prend quelqu'un pour la rater. Son petit cœur, ta flamme s'est étouffée il y a maintenant quelques années. Mais y quand viendra le jour où il croisera un regard, elle l'invitera pour un café en échange de bois pour sa cheminée. Car le temps passe, mais pour une fois elle retrouve espoir que son tricot ne laisse plus passer le froid. L'hiver va durer trop longtemps, il est temps que revienne le printemps. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Here I am, this is me, there's nowhere else on earth I'd rather be. Here I am, it's just me and you, tonight we make our dreams come true. It's a new world, it's a new start, it's a life with the beat. En daar was hij dan, al zei hij het zelf ook al, Bryan Adams. Bryan Adams in Frankrijk. En Here I Am. Zometeen is hier iemand anders, onze Giel van Strien, onze maandagse columnist. En hij gaat het hebben over een schandaal. Heartbeat. promises, how to be brave, how can I love when I'm afraid to fall, but watching you stand. Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Wat zullen de bij de toeslagenaffaire betrokken ambtenaren wensen voor 2021? Ik denk dat ze hopen dat hun zwartgelakte namen ook dit jaar onbekend zullen blijven. Want terwijl een decennium lang de slachtoffers vogelvrij waren, worden de daders bij de Belastingdienst goed beschermd. De bedenkers van de afpakjesdag incasseerden gewoon hun eindejaarsuitkering en konden wel in harmonie met hun gezin kerst vieren. Het toeslagenschandaal bij de Belastingdienst is veruit het grootste overheidsfalen dat ik in een halve eeuw in Nederland gezien heb. Als je er niet dagelijks mee geconfronteerd zou worden, dan geloof je niet dat het echt gebeurd is. Er zijn intussen duizenden mensen getroffen en het patroon is even duidelijk als schokkend. Zogenaamde fraudeurs werden geselecteerd op hun exotische achternamen. Een eufemisme voor institutioneel racisme. Een term die overigens niet werd opgenomen in het verder vernietigende rapport over het schandaal. Maar de discussie of racisme in Nederland voorkomt of niet, is dankzij de Belastingdienst in één keer beslecht. En het komt niet alleen voor, het wordt op goed georganiseerde wijze door nota bene een overheidsdienst toegepast. Je zou zeggen, dit moet verregaande consequenties hebben voor degene die dit op hun geweten hebben, de verantwoordelijke ambtenaren. Hun namen zouden in ieder geval bij justitie bekend moeten worden om ze persoonlijk te kunnen vervolgen via het strafrecht. En bij aangetoonde schuld volgt naast de opgelegde straf ontslag op slaande voet. Alleen door betrokkenen persoonlijk verantwoordelijk te houden en het recht te laten zegevieren kan de rechtsstaat hersteld worden. Sowieso moet er gekeken worden naar het arbeidsrecht van ambtenaren. Wekt het idee onaantastbaar te zijn dit soort collectief wangedrag niet in de hand? De ambtenaren hebben echter slechte voorbeelden in de betrokken politici. Als ergens het begrip persoonlijke verantwoordelijkheid uitgehold is, dan is het in de landelijke politiek. Het is een absurdistische ervaring om Rutte, Asscher, Van Huffelen en het slimste jongetje van de klas, Erik Wiebes, te horen over dit schandaal. Een zeer terecht rapport. Verschrikkelijk wat mensen is overkomen. En pijnlijke constateringen die hun met schaamte vervullen. Alsof ze allemaal niet op een verantwoordelijke bestuurlijke positie zaten toen dit schandaal zich voltrok. Ze waren allemaal politiek verantwoordelijk, maar becommentariëren nu hun eigen rol alsof men toen toeschouwer was. Wiebes had het niet gezien, zo gaf hij aan. En dat zag hij als een legitieme reden voor zijn passiviteit op dit dossier. Einde affaire, wat hem betreft. Kleine Erik zag het op schoolplein altijd gelijk als iemand bij het knikkeren hem probeerde te bedriegen. Of als de juf een schrijffout op het bord had gemaakt. Dan ging dat irritante vingertje alweer omhoog. Maar uitgerekend nu had hij dit niet gezien. Het toeslagenschandaal laat zien dat ambtelijke verantwoordelijkheid in essentie niet bestaat en politieke verantwoordelijkheid een postmodernistisch karakter heeft gekregen. Het is beperkt in tijd en ruimte, waardoor de politicus gedefragmenteerd is. Hij draagt weliswaar zijn hele politieke leven dezelfde naam, maar die naam verwijst naar een reeks van op zichzelf staande deellevens. En die deellevens kunnen over elkaar een mening hebben, omdat het vanuit dit perspectief om een andere persoon gaat. Je neemt gewoon afstand van die persoon met dezelfde naam en andere opvattingen. Of van zijn of haar beslissingen. En daarmee heeft niet alleen de kat, maar ook de politicus 7 levens gekregen. Oui, is oui. Een groot schandaal in onze familie. Wie is wie? Een groot schandaal in onze familie. In Trinidad was een familie met heel veel zorgen, zoals jij kan zien. Er was een papa en een mama en een grote zoon. Die wilde zo graag trouwen, nou dat is toch gewoon. Hij zag een mooi meisje bij hem in die straat. Hij ging naar zijn papa en vroeg hem om raad. De papa zei: jongen, het doet me verdriet. Dat meisje is je zuster, maar je moeder weet het niet. Wie is wie? Een groot schandaal in onze familie. Wie is wie? Een groot schandaal in onze familie. Een paar maanden later in het huis van zijn oom, daar zag hij een meisje zo mooi als een droom. Weer ging hij naar papa, ook zij was erbij. Zijn papa schrok zich dood en weet je wat hij zei? Wil jij me ter trouwen? Het doet me verdriet. Ook zij is je zuster, maar je mama weet het niet. Wie is wie? Een groot skandaal in onze familie. Wie is wie? Een groot skandaal in onze familie. Hij ging naar zijn mama, door zorgen gekweld. En zei aan zijn ma wat papa had verteld. Zijn mama die lachte en zei: ga toch man, je papa is je vader niet, maar weet er ook niets van. Wie is wie? Een groot skandaal in onze familie. Wie is wie? Een groot schandaal in onze familie. Nou, als dat mijn moeder en mijn vader de broer is, dan is het de nicht van mijn schoonzuster de broer. Dit is De Late Avond met Harry Kuiper. Chopin. En dat was dan Chopin een beetje in het spijkerjek, maar dan wel weer zonder jasje met bondkraag. De groep die heette Gazebo, zo moet je dat volgens mij uitspreken, maar ik geef mijn mening graag voor een betere natuurlijk. Zometeen gaan we dus hebben aandacht besteden althans aan de ouderen, want ik zei het al deze week, dan beginnen we met de vaccinaties tegen de COVID-19, 17, 21, corona dus. En hoe staan die ouderen daar tegenover? Willen ze dat wel, zo'n prik? Of behoren ze tot de groep der prikvertikkers? Ik weet het niet, maar Herman de Bruin die gaat het zo meteen uitzoeken en dan horen we er meer over. Voordat hij aan het woord komt, Tim Finn. You and I, tempted by the promise of a different life. life. Time has fled. There's a constant battle running through my head. I don't know what to do, 'cause I still believe. After all the foolish things that we've been through, I will always be a man who's open to persuasion. Tim Finn en Persuasion. En hier is hij weer hoor, onze eigen Herman de Bruin. Zoals altijd, paraat met naald en draad. Heel veel senioren die willen het coronavaccin hebben. Hoe weten we dat? Nou, daar is onderzoek naar gepleegd. En wie dat vaak doet, dat is de seniororganisatie KBO-PCOB. En daarvoor is in de uitzending Gusta Willems. Gusta, welkom. We hebben het over de oudere organisatie en jullie hebben daar onderzoek naar gedaan. Het vaccin komt eraan, dus 8 januari start de vaccinatiecampagne. Wat al bekend is met in eerste instantie zorgmedewerkers. Hopelijk komen daarna snel de senioren aan de beurt. Dus we hebben een onderzoek gedaan om te kijken hoe senioren staan tegenover het zich laten vaccineren. Ja, en dat betekent dat er een grote hoop is dat veel mensen dat laten doen? Ja, van alle ondervraagde senioren uit onze achterban zegt driekwart, of bijna driekwart, 68%, dat ze zich zeker zullen laten vaccineren. 5% zeg maar van niet. En degenen die ertussen zitten, die twijfelen nog. Ja, ja. En die twijfel is dan eigenlijk zeg maar dat ze nog heel veel vragen hebben. Hè? Dus wat zijn bijwerkingen, wanneer ben ik aan de beurt, noem maar op, dat soort dingen. Ja. En omdat eigenlijk, wij willen altijd graag onze achterban, maar ook andere senioren goed op de hoogte brengen. Dus op de dag van de vaccinatie, 8 januari, het start moet ik zeggen, ja. Organiseren wij een online spreekuur met Ted van Essen. Die kennen de luisteraars misschien wel als de dokter die bij Omroep Max vaak aanwezig is. Ja. En daar kan iedereen aan meedoen. Dat start om 1 uur op 8 januari. En je kan je aanmelden via onze website of ons volgen op Facebook. En daar zit ook een link naar dit spreekuur in. Zodat je de twijfelaars ook nog over de streep kan trekken door ze heel veel informatie te geven. Precies, ja. En dan kunnen mensen, er zullen ook luisteraars veel vragen hebben nog. Nou, die kunnen ze stellen en dan zal Ted die zo goed mogelijk beantwoorden. Ja, dan wordt het heel druk, denk ik. Nou, op zich hoop ik het wel, want ik denk dat we met z'n allen gebaat zijn dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Ja. Dus als dit helpt om mensen over de streep te trekken, dan is dat heel mooi. Ja, er zijn altijd mensen in Nederland die zich niet laten vaccineren. Dat worden er volgens mij in andere gevallen steeds meer, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. En we zien vooral bij jongeren hè, dat het aantal dat zich niet laat vaccineren of ouders die hun kinderen niet laten vaccineren, dat dat toeneemt. Mm-hmm. Maar of dat nu bij het coronavaccin ook zo gaat zijn, dat weet ik niet. Daar hebben we natuurlijk geen onderzoek naar gedaan. Nee. En ik denk dat ook jongere mensen echt wel snakken naar een samenleving die weer makkelijk open kan gaan. En als het vaccin daarbij kan helpen. Ja, heel fijn. Ik denk dat jongeren ook heel graag hun opa en oma weer willen knuffelen. Ja, precies. Dus iedereen zou dat eigenlijk moeten willen doen. Maar ja, er is altijd nog een groep die daar heel veel vragen bij heeft. Maar die kunnen jullie dus beantwoorden op dat moment. Precies. Ja. In eerste instantie richten we ons dan natuurlijk op senioren. Want logisch. Want wij zijn seniorenorganisatie KBO en CV. Ja, maar als iemand anders daartussen belt en die is wat jonger, dat kan je ook niet zien. Dus dat is niet zo ernstig, zeker. Denk ik. Nee, dat klopt. Ja, maar de senioren worden gevraagd om dan te reageren als ze vragen hebben. En die zijn er genoeg die vragen hebben natuurlijk. Want dat hebben jullie ook met het onderzoek wel uitgevogeld. Ja, precies. Ja. Waar kunnen mensen zijn als ze die 8 januari, want dat is 1 middag? Ja, dat is een uur, hè? Dus, een 8 uur? Januari. Oei. Ja. En heel Nederland gaat bellen. Heel Nederland gaat bellen. Oei. Nou, het is online, hè? Het is online. Via internet. En daar zit een chat in, hè? Dus dan kun je chatten. Op onze website www.kbo-pcob.nl, daar staat meer informatie. Maar ik roep de mensen ook op, volg onze Facebookpagina, want dan ben je eigenlijk ook altijd goed op de hoogte. En zetten jullie op een gegeven moment de meest gestelde vragen dan ook nog online? Dat denk ik wel dat we dat gaan doen. We hebben nu nog niet helemaal. We hebben het echt gisteravond bedacht dat we dit moesten gaan doen. Ja, het is heet van de naald dus. Het is heet van de naald. Ja, jullie zijn ongeveer de eerste die het horen. Oké. We zijn wel met allerlei voorlichtingscampagnes bezig. Het ministerie natuurlijk ook. Maar wij proberen onze achterban ook zo goed mogelijk te informeren. Nou, dat gaat in ieder geval lukken, denk ik. Zeker met de plannen die jullie nu hebben. En dan denk ik dat dat wel goed komt met die vaccinatie. Het KBO-PCB die gaat ervoor in ieder geval. Gusta Willems, zij vertelde erover namens de seniororganisatie. Een meerderheid van de senioren wil het coronavaccin. En de mensen die het nog niet willen, die kunnen reageren door informatie te vragen op die 8 januari. En misschien daarna ook nog wel, want er zal nog wel meer informatie komen. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. En heel veel succes. Dank je wel. Dank u wel. You came along with something special and pulled the rug from under me. You left this heart an empty vessel and sailed my boat right out to sea. Oh, I'm so tired, so tired, honey, tired of loving you. So tired, so tired, honey, tired of loving you. You scaled my lonely hard defenses, then left me hanging on the phone. You made me